سورة الإسراء درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل او دشپینا پتہجد به لریکا خو به پد قران سرا نافلۃ لک زیاتی منز دے تعالی عسا قریب دا نز دے دا ای بعثک ربک چ پورته کی تعالی ربستا مقام محمودا غزای استایل شویتا سنگا چ ددی نمک کی د دې خبر ذکر یو کو چې دی غواړي پیغمبره چې تا د دې ځمکې نه وشړي نو کتا وشړي نو د دې نفس آیا دی بدرنګ تیر کی ځکه چې دا درې میسه ده او په دې درې میسه کې د دې خبر ذکر کیږي چې اخراج الرسل سبب لنزول العذاب چاچے انبیاء علیہ الصلات والسلام او حق فرس تخپل ملکونو نو باسلی دی اغی دا عذاب پلپیٹ کی راغلی دی نو دا دی وجنا پیغمبر کتاو باسی نستان رستو بدی سمر درنگ پدی کی تیر کی او بیا پتہ ہو لگی دا چی اللہ تبارک و تعالی و سمر لگ وقت کے آغا غٹ غٹ سرداران دا کافرانو آغا سنگ زلیل شو او بیا د هغې نه پس الله تبارک و تعالی خپل پیغمبر لا ام هغه مکه چې د هغې نه هغه نه پرېښودی د الله دین ته پکې د هغې خبره به انشاءالله په ننني درس کې کیږي چې نبی علیه السلام بیت الله ته راځي او دارنګې هغه بوتانو ته چې د الله تبارک و تعالی د راتلونکي آیاتونه را روان دي چې هغې تلاوت کوي او بوتان نسکوریږي نو یا داسې وخت و چې پیغمبر یې وباسه یا داسې وخت چې الله تبارک و تعالی وښودل چې سره د کمزورتیا نه او سره د بې سرو سامان نه الله تبارک و تعالی د خپل حق پیغمبر او د پیغمبر د حق پرستو ملګرو الله تبارک و تعالی څنګه امداد کوي او ور وی پرمایل که ار څومره منصوبې دي جوړی تخپل تعلق دا الله سره جوړ کنو حکم د مانځو کو چې پاغې کې هغه پرایز هغه پرزی منځونه ذکر شو چې هغه پنځه دی چې پجر دی د ماسپخین او مازیګر ماخام او مازخوتن منځونه دی اوس الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې د نبی علیه السلام لپاره د شپې د تعجد د منځ ذکر کوي ومن اللیل فتهجد به د شپې نه لریکا خوب لره په دې قران سره تهجد ته تهجد څه کوي چې په دې سره خوب لري شي نو د دې وجه نه ورته تهجد وای او دا زیاتی مونږ د تعالی را یعنی پیغمبر دا ستاده فارا د پرایز مونږونو نه علاوه دا غ پنځو مونږونو نه علاوه دا غ زیاتی مونږ دې عسا قریب دا نږدې دا ان یبعثک چې ولیږي تا لرا ربک ستا رب ستا مقام محمودا هغه ځای ستایلی شوي ته الله تبارک و تعالی به تعالی هغه ځای درکړي لکه څنګه چې مونږ د اذان په دعا کې وایو محمودا الذی وعدته هغه ځای ستایلې یا الله تبارک و تعالی چې تا وعده کړې ده الله تبارک و تعالی وایي هغه مقام محمود ته به دې ورسومه اغه مقام محمود بدل در کما وقر رب يدخلني ويرب زما داخل کما لرا مدخل صدقين اغه زيد دنكي دو رختي اوتا واخرجني او باس ما لرا مخرج صدقين اغه زيد وتل رختي اونا وجعل لي او گر زي ما لرا من لدن کا دخل طرفنا سلطان النصير غلبا امداد کړی شوی مدخل صدقین او دارنگی الله تبارک و تعالی پدې کې د نبی علیہ السلام د پاره اخرجنی مخرج صدقین نو مدخل صدقین د دینه مراد داخلي دل د مدینی دی او مخرج صدقین د دین مراد وتل د مکینه دی او سره دا خبره ذکر کای ها وجعل لی من لدنک سلطان النسیرا وګر زای مال را د خپل طرف نه غلب امداد کړی شوی حجه بینه مجاهد رحمت الله علیه ما نه کای دلیل کارا غلبا او تسلط ها د فار د دین د اسلام را ته نصیب کی الله تبارک وتعالى چې د اسلام تسلط راشي او د اسلام غلب راشي خخ کارشي او باطل چې کم دین دا کمزوري شي او باطل ذلیل شي نو د دې وجنا یا الله زتانه غلبا او امداد کړی شي غلبا امداد کړی شي د نغواړم وقل جاء الحق وراغ حق وزهق الباطل او لاړ الباطل ان الباطل يكن باطل چدي كان زهوكا ديتلن کی الله تبارک وتعالى دا پیشن گوای په هغه وخت کې ظاهر کړی چې په هغه وخت کې د غلبي او د ضرورتیا کولو نشانی په نظر نخکارې دی لیکن پیشن گوای کول والا څوک دی پیشن گوای کول والا هغه ذات هغه ضرور ذات هغه خبر راولېګو چې هغه کمزوري اوچت کی او هغه ضرور چې کم نه هغه کمزوري کی نو الله تبارک وتعالى وی حق راغې او باطل لن کی دی اگر چې په دغه وخت کې د خلکو ظاهری طور په نظر باندې دا سیز نخ کاری دا په الله تبارک وتعالى د دې پیشن گوای ورکړي چې حق سره به باطل چې کم دی نو دا ختمیږي او ما هغه وشو چې الله تبارک وتعالى د خپل پیغمبر د لاسه او د هغه سره د صحابه رضوان الله اجمعین د لاسه هغه حق چې کم دی په هغه ځایونو کې چغی نشو برداشت کولې نه برداشت کو دا غی وجود نه برداشت کو الله تبارک وتعالى او خدل چې حق څنګه زوره ورشو او دارنګ هغه باطل څنګه کمزور او ذلیل شو وننزل من القران نازلو منګ د قران نا ما هو شفاء اغاچی په دې کې د شفاء ورحمت للمؤمنین او رحمت دې د فرد مؤمنانو ولا يزيد الظالمين او نزياتي ظالمان لرا الا خسارا مگر تاوان الله تبارك وتعالى وي حق راغي او باطل لار او نبي عليه السلام چې کله مکه فتح کړه او د مکی د فتح په وخت کې نبي عليه السلام وو په دغه وخت کې بدا خبره کوله او غسر په لاس کې یا لخته یا یو بل شی او چې اشاره به کوله بوت په قرزيده او دا به وی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوكا جاء الحق وما يبدي الباطل حق راغي او باطل لاړ ختم شو الله تبارک وتعالى وای قران می نازل کړي دي په دې کې ستاسو د پاره شفا ده او رحمت دې د پاره د مؤمنانو ک شفا د روحاني بدن لټول غواړي چې هغه کم د انسان په هغه روح کې دا غي د پاره د غذا ورکولو ته انتظام کول غواړي دا غي د پاره الله تبارک وتعالى شفا قران را لېګلې ده او په دې سره د سړی د جهالت نرنا تراوزی د جهالت نه سړی رڼا ده اسلام ته او رڼا د دین ته او دارنګ رڼا د علم ته د سړی د جهالت نه راوباسي دا شفا ده د پاره د هغه چا چې دا غي په جوړو کې مرزونه د شرک او د کوفر پراتې دین دا قران دا غي د پاره شفا ده دارنګ رحمت ته د پاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا نزياته ظالمان لرا مگر نقصان قران ذریعہ د شفا د مرض او د شرک او د کفر د شک او د شبهات او د نفاق دا د ټولو د پاره د رودي قران کریم او رحمت د زکا چې د سره ایمان صحیح سړی دا د ایمان هغه صحیح لار او دا رنګي عقل مندي او نصیب کیږي په دې باندې انسان ته او فرمای ولا یزيد الظالمین الا خسارا نزیاتی ظالمانو لرا مگر نقصان ظالم په ضد او پینا دودریږي دا ول سبب د نقصان او دا ول سبب د تاوان وګرځي لکه سوره التوبه کې 125 نمبر آیات کې الله تعالی فرمای و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ارچ کسان چې پزړونو د دې کې مرز د نفاق مرز د کفر او د شرک فزادتهم رجسا زیات کی دی لردا ګندګي او پلیتی الى رجسهم سره د ګندګي او پلیتی د دینه وماتوا وهم كافرون مړشی او دیوی کافران. نو قران خو راغلی او د شفا لپاره چې د زړونو علاج پرې کې پروت دی خو چې څوک نه کوي علاج او نو آیا دغه دپاره شفا به څنګه شي چې علاج یې نه کوي؟ په قرآن باندې رحمت دی چې د ده د احکامو مطابق ځان عقیده او عمل نه جوړی نو څنګه به رحمت شي؟ نو چې دا نه کوي نو د دغې خلکو دپاره تاوان شي چې کوم ظالمان دي د هغې دپاره سبب د خسارې جوړ شي ځکه چې دی ضد او په عناد باندې ودرېده نو دا ورله سبب د نقصان او د تاوان جوړ شو. وإذا أنعمنا على الإنسان أو كل شيء نعمكم من إنسان ما عندي أعرض عنه مخ أري ونأى بجانبه أو ولي بارخ ما عندي. وإذا مسه الشر كل شيء ورسيد تستقليف كان يؤوسا نويده ناوميدا. بار إنسان دا الله تبارك وتعالى بشمار نعمتون دي نو دا دي حق داو چه دي دا الله تبارك وتعالى د اطاعت نه انکار وکړي دا د دې حقو او دارنګي د انکار سره د الله تبارک وتعالی نافرمانی اختیار کړي دا حقو. نو چې کله دا کار وکړو وایزا مسو شر کان یوسا نو بیا کله چې د دې نعمت نه منلو او د الله تبارک وتعالی د شکریا نه ادا کولو هغه نتیجه د سزا په تور باندې بیا ښکاره شي نو بیا دی د مایوسۍ د وجې نه د سزا نه د خلاصي څه امید ده ته په نظر باندې نه ښکاري او ده ته د خلاصي دپاره څه لار په نظر باندې نه ښکاري. نو د دې وجې نه وی فرمایل وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته. وایا هر یو عمل کوي په خپل طبیعت باندې په خپله خوښه. فربكم رب ستاسو چې دی اعلم پوهدی بمن هو اهدا سبیلا فاچا باندې چې وی دی په سمه لار روان. څوک چې په کومه طریقه عمل کوي د الله تبارک وتعالی د علم نه دغه خلق بهر نه دی پټ نه دی هغه ته علم دی چې څوک په برابر لار روان دی هغه خپل برابر لار باندې تلونکو هغه پیژني او څوک چې کم دی د دینه خلاف دی د الله تبارک وتعالی نه پټې دی نشي الله تبارک وتعالی ته پته ده. ویسالونک عن الروح تفوس کوي ستانه په باره د روح کې. قل الروح من امر ربي وایه روح چې دی دا حکم د رب زما دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نه دي درکړې شوې تاسو ته د علم نه مګر لږ غوندې. ویسالونک عن الروح د مخکې آیاتونو سره آیا مخ کی خدا ذکر کو چې کله انسان باندې منګه انعام وکړو نو دې مخ واړی او ډډه باندې د دینه واوړي او کله چې دې په دې ناشکرۍ کې پروتی او بیا دته تکلیف د دې ناشکرۍ د وجې نه راورسي نو بیا دته د خلاصي د پاره د هیڅ قسم امیدونه چې کم دی د ده بیا نی او دارنګ وی فرمایل چې هر یو تاسو په خپل طریقه باندې عمل کوي الله در باندې پوه دی هغه نه څوک پټې دی نشي. اوس وی وس الونک عن الروح نو د دې د مخکې سره څنګه ربط شو مخکې آیاتونو کې د دغه خبرې چې د کوم سیز دی نه مطالبه کیږي چې هغه د الله تبارک وتعالی د کتاب تابعداري ده چې الله پاک وایي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما قرآن نازل کړی دی په دې کې شفا ده دپاره دارو دی په دې کې د فار د زړونو د مرز د مرزي زړونو د فار په دې کې دارو دي. او دارنګ الله پاک فرمایل چې حق راغې او باطل ختم شو. نو دلته وی يسالونک عن الروح نو د کوم سيزونو چې دینه مطالبه ونه هغه نه کول چې د الله تبارک وتعالى د کتاب تابعداري ده. او دلته په دې آیات کې وضاحت ده چې د کوم سيز ضرورت نشته نه غي ته پوسونه کوي نو چې د کوم سيز ضرورت نشته نه غي ته پوسونه سره کوي نو د روح تانه تپوس الله تبارک وتعالى بدانه کوي چې دا روح څه شی و نه بلکې تانه به دا تپوس کوي چې ما د الله ما خپل کتاب در لېږلی و تا زما د کتاب سره څنګه سلوک برقرار ساتلو. نو د دې وجه نه دلته دا خبره فرمای ویسالونک عن الروح تپوس کې استانه په بار د روح کې. دلته هغه روح چې انسان کې د الله تبارک وتعالی دی یو حکم باندې پروت دی او کله چې د الله تبارک وتعالی دا حکم چت شي بس بیا هم دغه بدن دی دی بیا خلق وی الی یره د خور لاندې کوي اسینه چې بدبوی ته جوړ شي او چې کله سو پورې د الله پاک دا حکم پکې چلیږي وګوره د انسان ته په دې سمره سمره کمالات الله تبارک وتعالی د نعمت په شکل کې پدې کې خودي دي چې موږ دغه نعمتونو شکریا د الله تبارک وتعالی ادا کو. نو تا نه تپوس کې چې د روح راته لکونه تفصیل بیان کا الله پاک وي تاسو لما دور علم نه درکړي ما انسان لګ علم ورکړي دي او روح په قران کې د نور معناګانو معنی عمر راغلي دي لکه سوره النحل کې ينزل الملائکه بالروح را لګي پرشته بالروح په قران سره نو روح د قران د لپاره هم لفظ استعمال شوی دی او سوره الشورى کې هم الله تعالی فرمایي وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا من تا ته نازل کړی دی وحی خپلا سشي ها منګه وحی کړی دی تا ته روحا من امرنا د قران د خپل طرفنا. نو روح د قران د لپاره هم روح د جبرئیل امین د لپاره روح الامین هغه پاکه پرشته جبریل یمین دی خودل ته کوم روح هغه د انسان بدن نه چې دا حرکت دکې پروت دی او الله تبارک وتعالى دا حکم دکې چلیږي دې ته روح ویل شي او کله چې دی اوچت شي بیا انسان سن شي کولی ولئن شئنا او کچری خوغه شي زمونږه لنذهبن بالذی نقاب حابو بزو اب نبوت لبوکو اتلل بوکو په هغه سیزمانه او حین الیک چې وای کړی د مونږ تا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا او بیا به نمومه ځان د پاره واپس کولو د دې باندې په موږ سو ذمہ دار کچره موږ وغواړو چې د قران دا وحی کول تا ته بنکو نو بل ذمہ دار به نمومه بل سو ذمہ دار نشته چې تا ته د قران نزول چې څنګه کیږي دا سه قران تا ته دا د الله یو لوی نعمت موږ لمنل پکار دی چې الله تبارک وتعالى دا یو عظیم نعمت په موږ کړی دی چې د قران نزول یې کړی دی پیغمبر په تا باندې عظیم نعمت الله تبارک وتعالى دی کچری دا الله تبارک وتعالى د طرف نه بنشي آیا بل کم طاقت ته چې دا سه قران او دا سه احکام تاسو ته راولېږي بل طاقت نشته. ومن الليل فتهجد به او د شپې نه ومن الليل او د شپې نه فتهجد به لریکا خوب لره به په دې قران سره نافله تلک دا زیاتی مونږ د تعالی را عسا قریب ده نږدې ده ان یبعثک ربک چې پورته کی تعالی را ربستا مقام محمود هغه ځای استایلی شوی ده وقر رب ادخلنی و رب زما داخل کی مال را مدخل صدق هغه ځای د دن کی دور اختیا او تا و اخرجنی اباس مال را مخرج صدق هغه ځای د وتل رختیا او نه وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او ګرزا مال رد خپل طرف نه غلب امداد کړی شوی او قل جاء الحق و راغ حق وزهق الباطل لاړ الباطل ان الباطل كان زهوكا يقينا باطل چې دي دات لونکي وننزل من القران نازل من غد قران ما هغه هو شفاء چې هغه دارو دي هغه شفاء ده ورحمت للمؤمنين ورحمت ده فرد مؤمنانو ولا يزيد الظالمين ونزيات الظالمين لرا الا خسارا مگر نقصان واذا انعمنا على الانسان وكل شيء انعامكم په انسان باندې اعرضان مخ اړي ونا اب جانبه او اوړي پاړخ باندې واذا مس الشر كل كل چې ورزيد تس تکلیف كان يئوسان ويده نا امیده قل تورته وا كل يعمل على شاكلته اریو عمل کوي پخپل طبيعت پخپل خوغه فربكم خدا دې چې رب تاسو اعلم فو دې اریو تاسو څنګه عمل کوي الله نه پټني اي بمن هو اهدا سبيلا هغه چا باندې چې وي دې په سملار روان الله دا هغه سملار والا ها پټنه دې هغه پیژني. نو مطلب دا چې هغه سملار والا چې د قران تابعداري کوي هغه د الله والا دي او کوم چې دا غینه خلاف دي هغه دا الله د دین په خلاف باندې دی. ویسالونک او تپوس کې استانه عن الروح د روح په باره کې قل الروح من امر ربي و روح چې دی دا حکم دی د رب زما و ما اوتیتم من العلم الا قليلا او نه در کړی شوی تاسو ته د علم نام اگر لګ ولئن شئنا کچری خوخه شي زمنګا لنذهبن بالذي نخامخا بوتلبو کو پاغه سمانه او حين الیکا چ وهی کو منګا تا تا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا بیا بونمو می تد زان د پارا په واپس کول د دیوانه مونږه ذمہ دار.